skacze Wanda. Coś tu mruczał, skacze Wanda. Zaśmiał się cichym kocim śmiechem. Kacze, czeka, czeka wam, Wanda, czeka Wanda. Zamyślił się nagle, haha. Przypomniałem sobie, jaki nadzwyczajny rebus kiedyś ułożyłem. Opowiem wam o tym, ale to jeszcze muszę wam pokazać, bo właśnie dziś odebrałem z naprawy nóż. Stary pugnina u bośniacki, który kupiłem dawno, dawno temu. Dziś właśnie mija 23 lata z górą. O, i tu doczekamy się kolejnej opowieści. Patrzę na zegar. Ha, pierwsza minęła. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie. I skoro tak, to jesteśmy na miejscu i powracamy do naszego Fulgiętego, który ma nam opowiedzieć o starym nożu. To mówiąc, wyjął z płaszcza koło drzwi wiszącego na wieszadle dość duży nóż o doskonałej stali angielskiej z rękojeścią rogową porysowaną w ornamenta i litery tureckie używane wśród Serbów Mahometan. Nóż był w mocno poblakłej pochwie z czerwonego szafranu, safianu, oczywiście niemało lat liczącej. Ostrze jednak było świeżo nawecowane, błyszczało świetnie i przedmioty odbijały się w nim jak w lustrze. Podziwialiśmy nóż, po czym oddaliśmy go Fulgiętemu, który go z powrotem włożył do płaszcza. Ze 2 tygodnie temu, przeglądając stare rupiecie, znalazłem ten nóż w biurku, głęboko ukryty, i przypomniałem sobie dawne lata. Po czym dodał ciszej starą historię i jeszcze ciszej, prawie szeptem: czeka Wanda. Naraz Fulgięty zamilkł. Oczy jego stały się ognisto-niebieskie, rysy twarzy ześrodkowały się niczym w posągu marmurowym. Z tym wyrazem niezłomnej energii i potężnej woli Fulgięty nagle skołowaciał, zesztywniał, nieprzytomny runął na ziemię. Doktor za najwłaściwsze uważał puścić mu krew. Po 10-11 minutach dopiero, była godzina 11:28, zemdlony obudził się. Brom i szklanka wody selterskiej z cytryną postawiła go na nogi. Długi czas jeszcze był jakiś nieswój. Wreszcie przyszedł do siebie i wpadł w nadzwyczajny zapał oratorski. Mówił zaś tak, jakby to był dalszy ciąg jakiegoś opowiadania poprzedniego. Więc ten młody człowiek zjawił się nagle u panny Wandy i chociaż nie oznaczał się niczym, ale powiem wam, że od pierwszej chwili poczułem do niego antypatię. Nie sądzę, aby Wanda miała dla niego więcej życzliwości niż dla mnie. Ale był to zuchwalec. Po prostu wszelkich delikatnych uczuć pozbawiony. Gdy ja byłem dyskretny, pełen czci religijnej dla mojej pani, on nie miał dla niej, czułem to wyraźnie, najmniejszego szacunku. Gdy ja milczałem, tłumiąc w sercu te wszystkie święte słowa, którymi dla niej przepoiłem się do głębi, on gadał wciąż jak opętany, niesłychane głupstwa. Wanda śmiała się z niego oczywiście jako z błazna, gdy ten plutł te swoje trzypotrze. W mojej obecności zachowywała się zupełnie inaczej, poważnie i milcząco. Gdyż mówiłem z nią niewiele, głównie się opierałem na kontemplacji wewnętrznej. Jednakże tamten mnie niepokoił. Był to skończony technik i dochody miał większe niż ja. Nie pozwoliłbym sobie nigdy podejrzewać Wandy o interesowność, a jednakże właśnie wypływała jego pewność siebie. Nie uważałem go za rywala poważnego, ale coś mnie przeciw niemu burzyło. Bądź jak bądź moje uczucie, moje przysięgi, jej obietnice. Co prawda przysiąg jej nie składałem, nawet nigdy jej nie powiedziałem, że ją kocham. Ale po cóż było to mówić, gdyż ona doskonale o tym wiedziała. Prawdziwa miłość obędzie się bez słów. Owszem, każde słowo profanuje głębszą uczuciowość. Powiedziała mi wszystko, obiecała mi wszystko bez słów. I tylko umyślnie, dla przyzwoitości, jako dobrze wychowana panna, udawała wobec mnie zimną i obojętną. Teraz jednakże, gdy ten przeklęty młody człowiek się pokazał, w stosunkach naszych nastąpiła jakaś nieuchwytna zmiana. Postanowiłem dwie rzeczy. Że na koniec miłość swoją opowiem Wandzie i że tamtego unicestwie. To was dziwi, bo żaden z was nigdy nie kochał w takim milczeniu i w takim nabożeństwie i tak głęboko jak ja. Pomyślałem sobie, że go zgładzę jako wcielenie trywialności, która mi szczęście chce zburzyć. Właściwie sam nie wiem dlaczego. O, i to porzućmy na chwilę naszego bohatera. Na dłuższą chwilę, bo jeżeli ktoś zgłodniał, to jest odpowiedni moment, by zobaczyć, co tam dzieje się w lodówce. Zostań mężu, zanim świt rozbierze mnie, sukni z mgieł, zanim świt obnaży na twarzy łzy, a w sercu dziewczę zielem, dziś wesele, jutro dym, dym, dym, dym, dym, dym, dym. Raszarni zielony, zabrony las, ochroni me dłonie, mój onek, mą głowę, me myśli, ochroni zielony las. A rzeka niech szumi, niech kipi, niech płynie, niech pęci, wiruje, niech chłoni się koło, bo skarstnieł, ochroni mnie. Raszarni zielony, zabrony las, me dłonie, mój onek, mą głowę, me myśli, ochroni zielony las. A rzeka niech szumi, niech kipi, niech płynie, niech pęci, wiruje, się koło, bo skarstnieł, ochroni mnie. Las, Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Laszany zielony, zamglony las. Czarny, zielony, zamglony las. Ochroni me dłonie, mój oddech, mą głowę, me myśli, ochroni zielony las. A rzeka nie krzywi, nie kipi, nie płynie, nie kręci, wiruje, nie tworzy się koło. Ochroni mnie, ochroni mnie, ochroni mnie, ochroni mnie. Laszany, zielony, zamglony las. Ochroni me dłonie, mój oddech, mą głowę. Ochroni mą głowę! Dym! A propos wyprawy do lodówki, proszę zajrzeć na kuchnię osobliwą. Jakiś czas temu pan Waldemar, który czyni honory domu w kuchni, został oddelegowany do ważniejszych zadań. Festiwal smaku w Lublinie już za nami. Pan Waldemar był jego pomysłodawcą i szefem artystycznym. Teraz po festiwalu chyba powróci do nas i będzie nam serwował różne smakołyki. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby jakoś oddalić się od żywieniowego banału i skosztować smakołyków, proszę się nie lenić, osobliwa kuchnia na Facebooku stoi otworem. Tymczasem jednak patrzę, gdzieśmy skończyli naszą opowieść. Ach tak. A teraz druga sprawa. Jak powiedzieć Wandzie, że ją kocham? Nie chciałem i nie mogłem w banalnych i brutalnych słowach wyrazić całej głębi mego uczucia. Gdyby to można było za pomocą sugestii magnetycznej obudzić w niej rozumienie mego stanu, ale każde słowo bezpośrednie, nagle, obrażałoby zarówno mnie, jak i ją. Chciałem jej to wypowiedzieć w sposób tajemniczy i delikatny. I oto co wymyśliłem. Znałem jednego poetę, co nawet do kuriera świątecznego pisywał, i tak mu powiadam. Napisz mi wiersz, niedługi, ale taki, co by wyrażał, jak kocham pewną damę i wiem o jej uczuciu dla mnie, ale ona wobec mnie zawsze udaje zimną i obojętną. Napisz mi go tak, żeby go można było ułożyć w rebus. Już ja ten rebus sam wyrysuję, bo chcę te swoje oświadczenie posłać jej w formie rebusu. Jeżeli serce jej jest dość przenikliwe i delikatne, odgadnę tajemnicę. Poeta, z przykrością muszę to wyznać, surowo ocenił moją metodę. Powiedział, że kobiecie trzeba zawsze mówić wszystko prosto z mostu i brutalnie. Kobieta, twierdził, lubi przemoc. Ale oczywiście nie chciałem go słuchać. Poeta długi czas się mozolił, bo to trzeba było, żeby był i wiersz czuł, i trudny rebus. Na koniec jednak zrobił tę rzecz bardzo dowcipnie. O, patrzcie. Tu Fulgenty zaczął rysować. Jaki był rebus? Otóż naprzód mamy tu Jerzę, a potem idzie Lilit, pierwsza żona Adama. Półdiablica z wężowym ogonem, oś, małe C, drzewko, iwa, małe T, rysunek krowy z dodatkiem lingue française, co znaczy i tak dalej. Nie będę Państwu całego rebusu opowiadał. Na dole pod tekstem mamy piękne rysunki. Fulgenty to pięknie, trzeba przyznać, wyrysował. Co prawda rzecz nie bardzo zrozumiała, enigmatyczna, naturalnie, lecz wyjaśnię Wam bliżej. Czytajmy naprzód znaki, a potem kombinację znaków. I tutaj przejdę od razu do wyjaśnienia. A więc uważajcie, wiersz był taki. Jeżeli litościwa twa szlachetna dusza, niechaj ta maska z lodu rozpaczać mię nie zmusza. Kobieta z sercem powinna była całą tajemnicę tego rebusu odgadnąć. Podpisałeś się? Nie, niech Bóg broni. List był bezimienny, a ja czekałem zwiastowania. Nie można powiedzieć, żeby to był najlepszy sposób oświadczenia miłości. Obawiam się też, że Wanda nie zrozumiała delikatności mego sposobu. Była to niewątpliwie dusza wyjątkowa, z tysiąca wybrana, kobieta wyższa, dostojna, ale brakowało jej tego subtelnego tonowania uczuć, które właśnie ja uprawiałem. Wierzyłem, że z biegiem czasu mógłbym ją wyszkolić w tym kierunku. Jednakże losy postanowiły inaczej. Tego samego dnia, kiedy wysłałem jej pocztą miejską mój rebus, zapukał do mnie jakiś wędrowny kramarz, bośniak. W barwnym turecko-serbskim kostiumie narodowym sprzedawał on fezy, chusty serbskie i macedońskie, kaftany, gąbki, pantofle i sztylety. Kupiłem sztylet, gdyż dawno marzyłem o takim przedmiocie. Wiadomo już dlaczego. 3 tygodnie temu z górą, przeglądając stare rupiecie, znalazłem nóż głęboko ukryty w biurku. Widzieliście? Sztuka dobra. Otóż właśnie przypomniałem sobie naraz wszystkie marzenia o Wandzie, która na mój list nigdy nie odpisała. Przypomniałem sobie też dziwną myśl o zabójstwie mego rywala. O, i tutaj na chwilę przerwiemy. We'll be right back. A państwo piszą między innymi pan Andrzej z Krakowa pytał o akordeon, był i być może jeszcze będzie, donosi: u mnie na polu plus 10 i leje. I garść przysłów jak zwykle Joachima: boską mocą dzionek już się równa z nocą. Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy. I kilka innych. Pan Zbyszek, tati ziomb, redaktor grałek w samych shortach. No właśnie, ciekawe jak dotrze do domu. Pewnie już dotarł. Jechał autobusem dzisiaj. Nie widziałem roweru. No i pan Zbyszek, który ubolewa, że nie mógł rozwiązać rebusu, bo za szybko czytam i niechlujnie. No właśnie, powracamy do naszej opowieści, bo czas nas goni. Nóż był zardzewiały, więc zdałem go do wyostrzenia. Patrzcie, toż to dziś 15 sierpnia. Właśnie 15 sierpnia 1870 roku, 23 lata temu, miałem dzień straszliwy. Doniesiono mi, że odbył się ślub Wandy z tamtym. Osnął ją swoimi szatańskimi nićmi, duszę promienną opętał, a ja nawet nie zawiadomili o ślubie. Wandy nie widziałem już dotąd, odtąd nigdy. Ale jego spotkałem kilka razy i za każdym razem chciałem mu krzyknąć: nędzniku, wydarłeś mi szczęście, ale jakem zaprzysiągł, nie minie cię zemsta. Sztylet nosiłem zawsze przy sobie. Za każdym razem chciałem go przebić, ale jakaś martwota wewnętrzna powstrzymywała mu rękę. I tak z dnia na dzień odkładałem zemstę, aż ostatecznie przeszło to i rozwiało się we mgle. A potem Wanda z mężem wyjechała gdzieś na prowincję. O nim zapomniałem, a może w istocie i o niej, choć tylko o niej jednej mogłem pamiętać. O czymże więcej? Cierpiałem przez nią, ale nawet cierpiąc błogosławiłem Wandę, bo ona była całą moją wartością wewnętrzną. Czymże byłem bez niej? A przecież od dnia jej ślubu jestem nieżywy. Trzeba wam jeszcze wiedzieć, że Wanda w 4 lata po ślubie umarła. Czytałem jej nekrolog w Kurierze. Odtąd wszystko się dla mnie skończyło. I nigdy już nie spotkałeś się z tamtym? Ha, niech Bóg broni. Przestał mnie już zupełnie interesować, zwłaszcza po śmierci Wandy. Zerem był dla mnie. Czasem tylko we śnie pokazywał mi się jak zmora, ale nie wiem nawet, co się z nim dzieje. Ech, co gadać. Zmarnowałem życie. Było już późno. Pożegnaliśmy się i przypomniałem sobie, że Fulgenty nie mógł znaleźć ani laski, ani kapelusza. Musiałem pożyczyć mu własne. Nazajutrz koło południa po całym mieście gruchnęła sensacyjna wiadomość. Fulgenty Trzon zamordował Piotra Sędziaka. Zamordował go około godziny 10:30 w nocy i rano przed 9:00, jak to czasami bywało zbrodniarzy, zjawił się na miejscu przestępstwa. Krążył pod bramą domu ofiary. Natychmiastowo poznał go stróż, zarówno jak służba Sędziaka oraz jego bratanek. Oczywiście też go aresztowano. Zbrodniarz wypierał się swego czynu, ale wobec jawnych dowodów, jak sztylet, kapelusz, laska, pismo własnoręczne, tak się zmieszał, że jednym słowem nie był w stanie zaprzeczyć oskarżeniu i wpadł w całkowite odrętwienie. Z początku oskarżony twierdził, że nie wiedział wcale, jakoby Sędziak był w Warszawie. Nie wiedział, że tu mieszka. Czy go znał? Znał, ale bardzo dawno. Czy miał z nim jakiś spór? Miał, ale 23 lata temu. Spór w istocie zapomniany. A zresztą nigdy się z nim nie spotykał. Jakiejś natury był spór? O tym oskarżony nie chciał mówić absolutnie. Czy przyznaje, że to jego pismo? Przyznaje. Podpis wyraźny, ale pismo tak energicznie, jakby to pisał młodzieniec, nie człowiek 50-letni. Słowem, pisał to jakby inne Fulgenty Trzon, ale atrament świeży, w wczorajszy. Na karcie był naprzód jakiś niezrozumiały zygzaki, a po nim słowa będące oczywistą groźbą przeciw zabitemu. Dość niejasne było to, że oskarżony tak dokładnie podał swoje nazwisko i adres. Równie niejasne było, jakim sposobem fundenty pracownik akuratny nagle pewnego ranka, zamiast pójść do biura, znalazł się w obcej dzielnicy miasta pod jakimś obcym domem, gdzie właściwie nie miał żadnej sprawy. Coś, jak mówił fundenty, ciągnęło go w tę stronę. Czuł, że musi iść tam, a nie gdzie indziej. Dlaczego? Nie wiadomo. Jakiś nakaz nieokreślony, jakaś wola niewłasna. Po prostu musiał. Trzy razy chciał zawrócić i trzy razy był na drodze ku temu domowi. Słowem, o ile sędzia trzymał się świadectw zdrowego rozsądku oraz mieszkańców domu pod numerem 43, wszystkie poszlaki były przeciw Fulgentemu. Jednakże z chwilą, gdy występowaliśmy my, świadkowie Fulgentego, wobec niewątpliwej uczciwości naszej dowody przeciw oskarżonemu musiały runąć natychmiast. Od godziny 9 wieczorem do 1 po północy był u mnie. Oddawaliśmy się zajęciom najpospolitszym. Około godziny 11 z kwadransem Fulgenty omdlał i był zupełnie nieprzytomny. W tym samym czasie, w którym zabity został sędziak. Potem czuł się nieco osłabiony. Wreszcie od 1 w nocy do 8 z rana znajdował się u siebie w domu i na chwilę się nie oddalał, o czym świadczą jego odźwierny, stróż i posługaczka. Niewyjaśnione były fakta następujące. Jakim sposobem sztylet, kapelusz i laska Fulgentego oraz bilety wizytowe znalazły się w mieszkaniu sędziaka? Jakim sposobem zabójca mógł pisać moim atramentem fioletowym, którego tu w Kałamarzach nie było? Jakim sposobem wypisały się tu zegzaki i słowa Fugliętego. Jaka siła wreszcie sprowadziła Fugliętego pod dom sędziaka? Rebus! Rebus! Wołał zrozpaczony sędzia śledczy. Chyba diabeł się tu wmieszał. Powiedział to tonem tak poważnym i z takim przekonaniem, że nas mimowolny przeszedł dreszcz. Nikt inny, tylko diabeł przybrał postać oskarżonego i on to popełnił zbrodnię. A może to jaka symulacja, dodał już bardziej fachowo. Blisko miesiąc trwało śledztwo, które nie doprowadziło do żadnych wyników pozytywnych. Tu nawiasowo zaznaczę, że niemal przypadkiem wpadł mi w rękę dokument, bardzo ciekawy, choć dla sprawy obecnej nie mający znaczenia. Otóż na etażerce koło biurka Denata, otworzywszy jakąś książkę, coś z technologii, natrafiłem na ćwiartkę papieru, na której był wyrysowany ten sam rebus, co go nam wczoraj objaśniał Fulgenty. Był to jego list sprzed 23 lat. Niżej pod malowanką, drobnym pismem kobiecym, umieszczone były następujące słowa. To od tego barana. Nigdzie oczywiście tego dokumentu, który dość osobliwie świadczył o jego ubóstwianej wandzie, nie pokazałem Fulgentemu. Yeah. Ajej, patrzę na zegar. Mało czasu nam zostało. W związku z tym szybko do naszego Fulgiętego, który po miesiącu wyszedł z więzienia i witano go jak bohatera. O mało co błędu nie dostałem, mówił Fulgięty. A toż ja o tym zabójstwie myślałem 20 parę lat temu i w gruncie nie brałem tej myśli nigdy na serio. Potem zapomniałem o niej tak, jak można o czymś zapomnieć. Nie wiedziałem wcale, że sędziak przyjechał do Warszawy i dopiero na śledztwie dowiedziałem się szczególnej rzeczy. Oto sędziak przybył z prowincji tegoż dnia i o tej godzinie, kiedy ja znalazłem swój nóż bośniacki. Nóż był porzewiały, oddałem go do włoszczenia i dopiero po paru tygodniach, i to dnia 15 sierpnia, odebrałem go z naprawy. Pamiętacie, że wam ten nóż pokazywał. Nie wiedziałem, że mi go ten drugi porwie i zabije nim sędziaka. Co za drugi? No, ten co zabił. Nie wiem jak go nazwać, a przecież ja go widziałem. Jak to widziałeś? Widziałem. Przez chwilę. Był u mnie w więzieniu człowiek, a może nie człowiek, bardzo do mnie podobny. Zjawił się u mnie i drwiąco patrzył mi w oczy. Chciałem z nim porozmawiać, ale zniknął. Mówcie co chcecie. Ja wierzę, że jest jakiś drugi Fulgięty na świecie. Działa on poza mną i beze mnie, ale wykonywa moje czyny. Te, których sam zapewne nigdy bym nie wykonał. Zabiera mi kapelusze, laski i sztylety. W nim jest moja energia, moja pamięć, moja złowroga siła. To jest mój rebus. On to mnie zawiadomił, że sędziak jest. On kazał mi sztylet wyostrzyć. On wyszedł ze mnie, kiedy byłem uśpiony. On wreszcie zabił mego rywala. Kiedy we mnie i miłość dla Wandy, i pragnienie zemsty dawno już zwietrzały, tamten był wiecznie świeży i wiecznie o tym pamiętał. Dlatego wszyscy mnie widzieli tam, w mieszkaniu Denata, bo to był on. A potem już go nie widziałeś? Nie, nie widziałem. I chyba nie chciałbym go zobaczyć, bo to moja zła wróżba. We'll be right back. dobijamy już do portu. W związku z tym i nasza historia znajduje, nie wiem czy szczęśliwy, ale jednak finał. Minęło parę miesięcy, nadeszła wiosna roku następnego. Nasze ostatnie posiedzenie domowe. Fulgenty się uspokoił. Pewnego razu siedzieliśmy we dwóch, było to u mnie i graliśmy w szachy. Fulgenty grał niefortunnie i dostał mata. Szymon przyniósł herbatę i rozmawialiśmy o różnych sprawach, gdy naraz, spojrzawszy w okno w przeciwległym domu, zobaczyliśmy w mieszkaniu Fulgentego zapaloną świecę. Patrz no, ktoś tam jest u mnie. Rzeczywiście jakiś pan czarnoubrany krążył po jego gabinecie. Któż to być może? Trzeba się dowiedzieć. W kilka chwil potem byliśmy przed bramą domu Trzona. Około furty stał stróż i ćmił fajkę. Wincenty, powiedzcie, kto to zachodził do mnie? No, ano, prócz pana dobrodzieja nie widziałem nikogo. Co też wy mówicie? Niespokojnie odparł Fulgenty i szybko pobiegł na schod, a ja za nim. Otworzyła nam posługaczka Janowa. Kto tu przychodził? Zapytał ją nieco zdławionym głosem. A dyć pan sam przychodził, nikogo tu nie było. Szybko wpadł do swego gabinetu. Nie było nikogo. I świeca się nie paliła. Musiał ulec jakiemuś złudzeniu. Zapalił świecę i zaczął się rozglądać dookoła. Mimowoli spojrzał na biurko. Na białym papierze formy kancelaryjnej znalazł wypisane swoją własną ręką następujące słowa. 15 sierpnia. Czeka Wanda. Fulg trz. Co to znaczy 15 sierpnia? Czekajmy 15 sierpnia. Teraz mamy koniec marca. Za 4,5 miesiąca. Urządzę większe zebranie. Będzie dużo osób i zobaczymy. Czas mija szybko. Nadszedł dzień, właściwie wieczór 15 sierpnia. Zebrało się u Fulgentego liczne towarzystwo. Byłem oczywiście i ja. Opisywać uczty nie będę. Powiem tylko, że o godzinie 20 dał się słyszeć dzwonek i wszedł do sali człowiek jak dwie krople wody, podobne do Fulgentego, ale jakby pewniejsze siebie. Nasz przyjaciel stał na środku pokoju. Ten drugi szedł ku niemu powoli, ale pewnym krokiem i zbliżywszy się, podał mu rękę. Czeka Wanda, rzekł i w tej samej chwili zniknął, jakby zlewając się z Fulgentym, który na ziemię runął jak długi. Pękło mu serce. I tutaj zamykamy. Nasze to mistrze, powiedziałem, że słów parę o Antonim Lange, o autorze powiemy, ale to chyba za tydzień, bo teraz już przyjdzie nam porzucić państwa w dobrym towarzystwie, zaprosić na klub folkowy z niedzieli na poniedziałek. Десять королів, де вони ходили, вітер слід замів, а у диким полі гуляє вітер, а у небі жай вораспів. chusteczkami.